До мене заходили нечесані православні панки, навідували актори якогось авангардового театру. З періодичністю двічі на місяць ночував п'яненький поет, інтуїтивіст Федя, а серед ночі могли подзвонити художниці неясної сексуальної орієнтації. Життя з натяком на богемність словом. «Ти ж сам калічишся, скинь із себе гамівну сорочку. Почитати тебе, в тобі запас ходу на 80 років. Є, і є що сказати, а ти хочеш поповнити ряди одинакових дурнів? Як же ти боїшся видатися не таким, вирватися з ідіотського буденного кола? Ти ж сам себе боїшся. На, ось я тобі скажу, полюби мене, візьми мене». Вона рвонула блузку, по підлозі заторохтіли гудзики. «І ти побоїшся, бо ти хочеш бути як усі, брехати і лицемірити як усі». «Почалося, стало жарко мені, я витер з лоба піт. Ну, не вистачало. Зараз це навіжене дівчисько повідомить, що до всього воно було проституткою або знімалося в порнофільмах. Це буде ще страшніше за Чечню. Посильнєє, чим Фауст Гьоте». «Що ти так спітнів?» – хмикнув заєць і ручко обсмикнув на собі блузку. «Боже, на кого ти схожий? На що ти перевівся?» Вона пішла в кімнату, вімкнула телевізор. У мене в руці хилиталася чашка з недопитою кавою. «Що я тут роблю? Як це все розуміти? Може, я збожеволів?» «Треба їхати, треба їхати». В кімнаті мерехтів телевізор. З-під столу люто шкірився на мене щойно добрий пес, схожий на сардельку. А на диванному червоному килимі сиділа вона, заклавши за голову кудись у своє фантастичне волосся тонкі білі руки, і дивилася на мене чи то сумно, чи байдуже. «Кап!» – сльоза покотилася. «Це в неї очі як океан, а мої – тверезі баньки багатого дегенерата. Безтілесе повітря, згадалося з фізики, таке має вагу величезну». Миттю відчувся його тиск. Я побрів на кухню, налив півсклянки горілки, замислився. Лікарі казали, при недотриманні режиму тверезості можливі параліч, сліпота, імпотенція. Чорт з вами, думаю, може не буде ніякого паралічу. Випив за двома ковтками. Ніби нормально, якщо все це нормально. «Ти напишеш мені?» – запитала вона. «Так», – збрехав я, – «напишу». 5 літ тому закурений бар і та зустріч. «На 5 літ припізнилося ти, дитя моє рідне. Що ти хочеш, бідна тополько, від обтесаного телеграфного стовпа?» Через тиждень я надряпав вірша про кохання, бездарного. Скрипаль, який 3 дні не пограє, самі розумієте. Тоді так хотілося їй написати: «Вибачте за вольтер'янство, але я романтик». Як мені помітилося, питущі люди мало чому дивуються. Непитущі, схоже, не дивуються нічому. І вірно, в принципі, чинять. «Бухгалтер Бугайчук. Тобі чай з варенням чи без?» – поцікавилася дружина. «З», – відповів бухгалтер Бугайчук і посміхнувся, вдоволений власною дотепністю. Посміхався він рідко. Бухгалтер Бугайчук був надзвичайно ощадливою людиною. Дружині здавалося, що він економить навіть слова. «Чому 3 ложки, а не 2?» – запитав Бугайчук, сьорбнувши чаю. «Завжди хочеш як краще, а воно…» – буркнула дружина. Таке кричуще марнотратство не могло бути на краще Бугайчукові. Зайва ложка вкоротила йому існування на добрих півдня. Він тоскно подивився на банку полуничного варення і з ненавистю подумав про дружину, роботу та місячну платню в 110 гривень. Бугайчук взяв порепаного шкіряного портфеля, вийшов з квартири. Ліфт не працював. З горішнього поверху сопучи сунувся бізнесмен чебуречник Кукішов. «Здравствуйте, Василю Митрофановичу!» – привітно закивав капелюхом Бугайчук. «Салют, Ванька! Пуф-пуф! Як діла? Пуф-пуф! На роботу? Пуф! Еге ж, Василю Митрофановичу! Ну, як те, що я просив? Щось можна буде? Щось вигорить? Поки не знаю. Дзвони у відім. Щасливенько, Василю Митрофановичу. Бувай, пока». Вже не перший місяць Бугайчук добивався, щоб Кукішов узяв його бухгалтером до себе. Між 3-м і 4-м поверхом Бугайчук побачив свого шкільного вчителя, пенсіонера Фененка. До нього за шкільною звичкою Бугайчук вітався «добрий день», хоча до решти сусідів, крім Кукішова, просто «здрась». Це не свідчило про якусь більшу повагу. Навпаки, до таких диваків-мудрагелів Бугайчук ставився з глуховатою неприязнью.